Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Meg benne a teljes asztaltársaság. Nem hiányzik senki, mert sehol sem kellett elutazni. Úgyhogy az egyetlen szem hölgy is itt van. Nem hiányzik senki, mert mindenki itt van. Jelen vagyunk. Jelentést, Attika? Spice. Mi spice? Hát a csúcs, hogy mindenki itt van. Csúcsérzés ez neked, ugye? Egy magyar szószármazék is bekerül a nemzetközi vírusadatbázisokba, a Zafi, vagyis a Hazafi. És beszélünk a Sasser vírusról, amelyet egy 18 éves német srác készített és fertőzött meg sok millió gépet. További újdonság a spam vírus és a spim, a stúdióban Kis Szabolcs rendszermérnök. Infószótárunk pedig kiegészül az új szavakkal. A hivatlan vendégek az otthonunkba is és a rendszerünkbe is a hátsó kapun érkeznek. Aztán karikatúrák valóság sója a neten, még lehet jelentkezni az emberkertbe. A részletek az online-tól. Villa helyett kanál, még javában folyik a virtuális beszavazás. PC tippünkben a felturbózott Opera böngésző, avagy Bála számítógépházban. És ha marad idő, lesz még hírválasztó is az elmaradt témákkal, no meg játék, csak figyelni kell a kérdést. Mindez itt, a Petőfi Rádióban, a digitális talkshowban, a modem időkben. Hát szerintem jól fogjuk itt magunkat érezni. Gyorsan bemutatom az asztaltársaságot. Itt van Cati, a csontropogtató online. Jó estét, véletlen volt. Ki ropogtatja a csontját? Kinek van még hasonló perverziója? Zoli, te mit Csukom tudsz? Is. Jó estét kívánni, tudok. Ő a netnyelvész Bódi Zoltán, és itt van a chatman Balázs, az a Spányik Balázs. Szép estét kívánom. Ő a, hát a billentyűzettel szokott csatogni, de na mindegy, azt akartam, hogy most ne csatogjál vele, okay. Majd esetleg később. És van egy vendégünk Kis Szabolcs személyében, aki a Symantec rendszermérnöke. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is. Egy csomó minden érdekeset mesélsz majd el nekünk, de előtte én mondom, hogy a múlt heti kérdésünk az volt hallgatóink felé, hogy minek a rövidítése a BMC, ugye egy online zenei archívummal kapcsolatban beszéltünk Gőz Lászlóval, ő a Budapest Music Center vezetője, vagyis a Magyar Zenei Központ, röviden a BMC, tehát Budapest Music Center. És van egy eheti kérdésünk is, ezt most elmondom, mert egy későbbi témánkra lesz majd, hát hogy is mondjam, ahhoz kapcsolódik. Van egy webcím a www.opera.hu. Hogyha belépünk erre a címre, akkor megjelenik egy magyar zeneszerző. Ki ez a zeneszerző? Erre a kérdésre kell válaszolni, és a telefonszámunkat mondom, 328-85-55, és a szokásos nyereményeink, ugye a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámai, még az elérhetőségekhez kapcsolódik ugye a mi honlapunk www.modemidők.hu, illetve a Csüti Csati, a chat.gyalogló.hu címen érhető el, hogy be kell lépni a Csüti Csati szobába. Na, hát akkor kezdjük azzal az izgalmas dologgal, ami ugye már egy jó egy hete, másfél hete izgalomban tart bennünket. Egy magyar származású vírus jól elterjedt az interneten. Én úgy értesültem, mert mit nevez, Attika? Na mondd el, most mondd el, légy szíves, hogy mit nevez. Hát ezek ilyen női dolgok biztos. Összeesett valami, nem egyszer nem érteni, de nem baj. Na. Hazafinak hívják ezt a vírust, illetve Zafinak, mert a Hazafiból rövidült. De azt mondta Kis Szabolcs, hogy a ti vírusadatbázisotokban másik névvel szerepel, ugyanez a vírus. Pontosan, ezt igazából a vírus ellenőrző cégek, hát mondjuk nem akarom itt a konkurenciát felsorolni, ugyanúgy nevekkel látják el, nálunk ez a név ez egy kicsit más lett, úgy hívják, hogy ERKEZ, ez az érkezből adódik, amit úgymond meg lehet találni abban a szövegben. Tehát ez is egy magyar szóból rövidült. Pontosan, akkor. Pontosan. Van erre példa, hogy más magyar szót lett a neve egy vírusnak? Igazából nem annyira jellemző, szerintem ez volt így az első eset, meg hát azt kell, hogy mondjam, igazán a magyar vírusok még eddig nem voltak annyira jellemzőek, igazából talán Sziszire lehet legutóbbira, mint emlékezni, a hasonló kategóriát döntött, mint ez. Ez egy veszélyes vírus? Relatíve nem annyira veszélyes, egyetlen egy dolgot csinál, úgymond, nagyon-nagyon sok levelet küld el, és hát a szövegtartalmát azt tudjuk, hogy mi fog megjelenni, illetve mi jelenik meg. Igazából egy politikai üzenet. Egy politikai üzenet, pontosan erről van szó. Ez, amit már egyébként a cégünk is mondott meg, más is már úgymond kihangsúlyozta, hogy előbb-utóbb ez a technika, vagy ez a technológia föl fog kerülni arra, hogy különböző üzeneteket, vagy különböző hát beállítottságot, akár politikai, vagy bármi egyebet, úgymond hívőként felhasználva alkalmazom, vagy használjon. Tehát nem csak az a cél ezek után a vírusoknál, hogy romboljon, vagy valamilyen támadást készítsen elő, ugye ez a, ez persze nem a vírusok, hanem a férgeknek a jellemzője, hogy, pontosan, hogy nem a gép belsejében közvetlenül pusztít, hanem több gépet összehangol, és aztán abból kialakul valami borzasztó dolog. Ez internetben. Így igaz, tehát ezt tudom megerősíteni, és hogy igazából a legveszélyesebb dolog most már nem az, hogy a saját adataink elvesznek, hanem a gépeinket felhasználják valamire, akár itt egy olyan küldésre, aminek politikai tartalma van, vagy esetleg csak egy betörésre, vagy egy támadásra valaki, vagy valami ellen. Említetted azt, hogy egyre több a konkurenciátok, ami egyébként arra is utal, hogy ha sok cég foglalkozik a vírus ellenőrzéssel meg írtással, akkor ez azt is jelenti, hogy egyre több a vírus is, amivel foglalkozni kell. Egy ilyen invázió van? Most itt van legutóbb a SARS vírus. Én azt mondom, hogy egyre több ember használ számítógépet, egyre kifinomultabbak a technikák, pontosabban egyre nagyobb az a közönség, aki keresztül információkhoz lehet hozzájutni. Mint például, majd a későbbiek során talán SARS előkerül, ez egy hiba volt a Windowsban, amit ez kihasznált ez a vírus. Ezek az információk egyre gyorsabban, egyre könnyebben terjednek az internet segítségével, és hát kihasználásra is kerülnek. Arra vagyok itt, a mennyiségre vagyok kíváncsi. Tehát, hogy nekem úgy tűnt, de lehet, hogy ez csak egy felületes észrevétel, hogy az elmúlt hetekben, mintha növekedne a vírusok száma. Igen. Arról hallottunk már pár éve, beszélünk is róla, hogy egyre rafináltabb vírusok lesznek, de most, mintha mennyisége is több lenne. Igen, igen. Tehát ez, amit igazából az előbb akartam mondani, hogy nagyon könnyű kihasználni már egy-egy hibát. Vannak automatikus túlok, egy-két kattintással. Mik vannak? Hát eszközök, igen, ja. Igen, elszóltam magamat. Különböző egyszerű programocskák, amivel mi is saját magunk esetleg tudás nélkül is elő tudunk állítani. Beállítjuk, hogy hogyan működjön az a dolog, és esetleg a, úgymond az útjára bocsájthatjuk. Nem kell akkora technikai tudás ma már egy ilyen dolog előállításához, mint régebben kellett. Ezért a nagy tömeg és illetve a számosság is. Hát itt van például a kokáért a SARS vírus, amiről a hírekben azt terjedt el, aztán persze a cáfolat is jött, hogy egy 18 éves német fiatalember készítette, és a hírek egyik csoportja azt tartalmazta, hogy a srácot elkapták, őrizetbe vették, de mielőtt elkapták, még egy újabb vírust ráengedett az internetre. A másik hírcsoport meg azt fogalmazta meg, hogy éppen ez a bizonyíték arra, hogy nem ő volt, hanem egy másik hát, programozó társaság alkotta meg a SARS-nek egy másik variánsa. Ez így igaz. Tehát én azt mondom, hogy nem lehet konkrétan kideríteni, és hát, mint úgymond magánszemély, nem is nagyon fogjuk tudni, hogy ebből melyik a hírinformáció, melyik az az információ, amely esetleg úgymond kiszerveroktatásra került. Ez csak a végén a úgymond minősítő eljáráson, vagy bizonyítási eljáráson derül ki, akkor lehet megtenni pontosan ki és hol tette. Azért azt tudnunk kell, ez nem mindig szokott kiderülni, mert ha végig gondolt, hogy nemrég volt egy Blaster nevezett dolog, ott is elfogtak egy amerikai hát fiatalembert, de a végét nem tudod most sem, hogy végül is ő volt-e a tettes, vagy nem, volt, nem ő volt a tettes. Az volt számomra ebben az érdekes, hogy ennyire fiatal a srác. Bár mondjuk 18 évesen már jó sok mindent tudhat egy programozó, pláne, hogyha úgy mondod, hogy nagyon egyszerűek ezek az eljárások, amiket alkalmazni kell. Igen, azért ezekről a vírusokról kell, azért tudni kell, hogy az ilyen jó, hatásos, negatív értelemben hatásos vírusokat azért egyénileg kódolja mindenki. Azt tudni kell, hogy azért ilyen fiatalok ezek a úgymond elkövetők, mert hogy kicsit még ők nekik más a beállítottságok, más a pszichikai gondolkodási mechanizmusok, és ezért hát lehet, hogy egy módszerként, mint önmagukra való felhívásként, vagy figyelemfelkésként teszik meg. Vagy akár csak, mint egy elfelejtett, kis a háttérbe került, 18 éves frissen kezdő ember próbál kikerülni a, hát a szürkeségből, fogalmazzunk így. A nehézsége ezeknek a vírusok készítésének milyen? Tehát azért ahhoz, hogy tényleg ennyire hatékony legyen egy vírus, ahhoz azért tudni kell valamit. Tudni kell azokat a sérülékenységeket, meg kiskapukat, lehetőségeket, amiket ki lehet használni. Pontosan, tehát azért ezt nem szabad elfelejteni, nagyon nagy technikai tudás van a mögött, a úgymond vírusok mögött, és azért ez is az, hogy miért ilyen fiatalok az emberek. Mint tudjuk, mivel egyre öregebbek leszünk, egyre lassabban járunk valamilyen szinten, és ez a korosztály, az a korosztály, a 14-22 év körüli korosztály az, aki nagyon gyorsan tanul, nagyon mélyreható tudást tud szerezni bizonyos témában. Tudni kell ezekre az emberekről, hogy azért lehet, hogy napi 24-48 órát is ülnek a gép előtt, és néznek, próbálkoznak, napi tudnak. Napi 48 órát. Igen, ez érdekes, igen. De ők még erre is képesek talán. Talán, reméljük. Igen. Két végéről égetik a gyertyát, így kétszer annyit számít. Teljesen köszönöm a segítséget. Tehát azt kell tudni, hogy ezért ez a nagy számosság. Azért nagyon sok fiatal van, nagyon soknak van egy vagy több, vagy akár jóval több 10-20 gépe is, és azért a hibákat ők is keresik, figyelik, nézegetik, és például a Sassernél nagyon jól lehet tudni azt, vagy lehetett volna látni azt, hogy igazából az a hiba, amit ez kihasznált, az már egy héttel ezelőtt, vagy másfél héttel ezelőtt ismert volt. Ha valaki úgymond figyel arra, hogy ezeket a hibákat kijavítsa az ő saját számítógépében, akkor nem kapta volna meg a fertőzést. Meg van segítségek, mondjuk egy tűzfal használatával nem kapta volna meg a fertőzést. Egyébként jellemző erre a vírusra például, hogy a nagyvállalati felhasználók nem igazán szenvedték ezt meg. Igazából a kis felhasználók szenvedték, mert hogy ők nem tudják úgymond nyomon követni azokat a frissítési eseményeket, vagy lépéseket, amit meg kell tenni, vagy esetleg nem is tudják megtenni, mert mondjuk egy 50 éves, vagy egy 60 éves, vagy egy 70 éves nagymama nem biztos, hogy egyből tudja, hogy mit és hogyan kell tennie. Azt akarod ezzel mondani, hogy az antivírus programunkat frissítsük, is. Mert az a frissítésben benne a rendszert, itt igazából az volt, hogy hiába lett volna nagyon jó antivírus rendszered, lehet, hogy megtalálta volna a vírust, és mindig megtalálta volna a vírust, de mivel egy operációs rendszer hibán keresztül jutott be a gépedre. Mindig bejön, pontosan. És egy tűzfal az meg tudja oldani? Pontosan, mert ő azt mondott, hogy ez a szolgáltatás kívülről ne lehessen elérhető kívülről, ne próbálják meg az én gépemet elérni, ezért ez a blokkolás megtörtént. Tehát hiába rossz belül a rendszer, nem talál be az illető, pontosan. Akivel akar jönni. Na, aztán mondok én még új kifejezéseket, spamvírus meg a spam. Hogy tetszenek ezek a kifejezések? Jó. Imádni való egyszerűen, Zoli, mindenképpen, izgalmas. De a rendszermérnöknek hogy tetszik? Új területek. Érdekes. Hát mondjuk majdnem mondhatnánk spamvírus, mit is akarunk, hogy mit lehet ez alatt érteni. Azt lehet, én úgy mondom, legfőképpen érteni, mint ahogy ez a politikai üzenet kiment. Bekapsz egy vírust, elindítod, lefuttatod, és az felhasználja a gépedet nagy mennyiségű üzenet küldésre. Ez lehet, hogy arról szól, hogy egy üzenetet továbbítson, de lehet, hogy arra szól, hogy vannak bizonyos emberek, akik, mint tudjuk, úgynevezett szeméttel, levél szeméttel, spammel, hirdetésekkel bombáznak más embereket, és hát őket azért előbb-utóbb úgymond kizárják. De ha van egy olyan gép, ami ők el tudnak bújni, akkor ezeket akkor fel tudják használni. Küldi. Pontosan nem ők küldi, valaki más. Hanem valaki más. Ez egy kicsit automatizálva. Igen. A megoldása ennek. Aranyos. Spam ugyanez. Mi is az a spam? Igazából ez egy hasonló kategória. Vannak az azonnali üzenetküldő szolgáltatások. Akár gondolhatnánk, még az SMS-ed igazából legjobban a Yahoo-ra, ICQ-ra vagy társaira kell gondolni. Ugyanez. Adjunk ajánlatot valakinek, hát ha bejön, 100-ból nem jön be, 1000-ből nem jön be, 2. De lehet ez a kettő is, hogyha mondjuk 1-2 millió üzenetet küldünk el, már nagyon jó. Tehát ez az, amikor megjelenik egy ablak, úgy, mintha beszélgetnék a barátommal mondjuk a Messengeren, és abban az ablakban az üzenet helyett megjelenik egy cím, amire rákattintok, akkor egy vírus indul el? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Igazából nem, itt nem a vírus lényeg ennek a dolognak, a spamben inkább az ugyanúgy, mint hogy egy levélben kaphatnál sok mindenkitől úgymond ajánlatot, akár egy ismerősöd nevében, megnyitod, megnézed. Biztos ki fogod dobni, de nem biztos. Jó, hogy egyáltalán megnézted. Csak a kéretlensége. Pontosan erről szól ez a dolog, hogy kéretlenül kapsz olyan információkat, amit nem szeretnék. Mit szólnátok hozzá, hogyha itt most összevonnánk a témánkat az infószótárral, mert ugye Jó, oké. És beszéljünk a spamről? Beszéljünk a spamről. Jó. Már a backdoor az érdekesebb, meg kell mondjam őszintén. Igen, szóval a backdoorra, tehát a hátsó kapura gondoltam, de gyorsan beszéljünk a spamről, és akkor két legyet ütünk egy csapáson, villám gyorsan. A spamnek nyelvileg az a jelentősége, hogy ugye korábban volt egy, már bevezetődött egy olyan szavunk, hogy spam, amiről már sokszor, többször beszéltünk itt az infószótárban, és mindannyian biztos emlékeznek a eredetére, ez a húskonzerv, meg ilyesmi. Ne kezdjük előről megint. Lényeg az, hogy ezt már mindannyian tudjuk, hogy mit jelent. És kialakult egy újabb jelenség, amit meg kellett nevezni, és az a jelenség valahogy hasonló, közös egy picit a spammel, csak annyi a különbség, hogy egy másik alkalmazás útján kerül be ez a kéretlen reklámlevél a rendszerünkbe, és hogy nem, kialakult ennek a spam szónak egy alakváltozat, ami csak egy picit más, mint az eredeti, és egy picit más a jelentése is. Ezt hívjuk a nyelvészetben szóalakhasadásnak. Nagyon szimpatikus, meg szemléletes a kifejezés, mint a meghasadna a szó alakja, és új jelentést is hordoz a meghasadt új szóalak. Egyébként tegyük hozzá, hogy a spam az egy létező angol szó, nem a spam, a spin, ami nagyon hasonlít ehhez megint csak. De ez már nem szóalakhasadás. Akkor kicsit... ez lesz az oka annak, hogy pont az I betűre változott az A. Nem hinném, ez csak úgy eszembe jutott, hogy van egy ilyen hasonló szóalak is. Nem gondolom, hogy a spin az egyébként azt jelenti, hogy valamit például fonni, meg tekerni, hajtani, görgetni, pörgetni, ilyesmi. Bepörgök tőle, annyira idegesít. Igen, ennek semmi közöm nincsen a spinhez. A spin az a spamnek a alakváltozata. Szerintem azért lett spin, mert hogy az IM, Instant Messaging, ráadásul még ez is benne. Ezért. Aha, igen. Ez jó. Na hát igen, így etimologizálunk közösen. Szerintem a backdoort egy következő alkalommal mondjuk, és ezzel fogjuk kiegészíteni a biztonságtechnikai alsorozatát az infószótárnak. Oké. Okay. Múlt heti műsorunkból kimaradt, pedig itt volt egy nagyon szép tárgy, ami teljesen úgy néz ki, mint egy fejhallgató. Az is egyébként. Meglepő módon. Egész furcsa. Annyira úgy nézett, hogy az is volt. Az is volt. Hát azért nem csak. Ez nagyon meglepő. Nem egy egyszerű fejhallgató volt, ez tény és való. Ez egy úgynevezett 5.1-es hangrendszerű fejhallgató volt. Tehát ez a hallgató úgy képzelje el, hogy 6 darab ilyen izét kell a fülünkre tenni. Hát majdnem, hogy úgy tulajdonképpen 6 darab hangkeltő berendezés van egy-egy fülre rak a 3. Mind a két fülön. Csak a 3 izét kell a fülünkre rakni? Nem. Egy dolgot kell a füledre rakni, ugyanúgy, mint minden fejhallgatónál, csak ezen belül van 3 hangkeltő eszköz mind a kettőben, és akkor így próbál térhangot csinálni. És azt kell mondjam, hogy el kell ismernem a Dani kritikáját, amit a műsor előtt tett látva a fejhallgatót, mert hát kipróbáltam, és finoman fogalmazva nem az igazi. Le lehet tölteni az internetről a Dolby-nak a különböző ilyen demo filmjeit, amik ugyanolyan moziban is látunk. Igen, ugyanúgy DVD formátumon vannak, egy olyan 20-30 megás letöltés, és ezeket lejátszva azért nagyon jól lehet teszteni, ott aztán kering össze-vissza a hang, meg helikopterek röpködnek, meg minden van. Hát azért közel sincsen az a térélmény. Egyébként én azért sem értettem magát az ötletet, hogy fejhallgató legyen 5.1-es, mert egy hangmérnök mesélt el régebben, hogy az, hogy mi térben halljuk a hangot, az abból adódik ez az érzet, hogy a moziban is egy picit, mindig egy kicsit mozog a fejünk. Uh-huh. De a fejhallgatóval együtt mozog a fejünk, tehát akkor nincsen ilyen elmozdulás. De én hallottam már jó 5.1-es hang, tehát ilyen jellegű fejhallgatót. Igen? Még a Cebiten, még nem is most, hanem még talán két évvel ezelőtt, és az teljesen jó volt, tehát az megdöbbentően jó volt. Tehát hát lehet, hogy azért mondjuk egy speciális zene volt, amit ott mindenkinek lejátszottak, és nagy volt a külső zaj, meg akármi, de akkor az úgy egyszer csak szíven ütötte az embert, hogy hú, ez tényleg de jól szól. De most például hallgattam simán egyszerűen izékről, CD-kről számokat, és van olyan szám, ami egyszer jobb térhatást kelt önmagában egy sima sztereó fejhallgató, mint amit ez a fejhallgató ki tudott hozni egy nem, igazi térhatású hangból. Az van benne, mint az úgynevezett A-sztereókban. Régebben, hogy valahogy megbontották ugye 5 plusz 1, tehát 6 csatornára a dolgot, a sztereó hangzás, de hát ezt ugye tudjuk, hogy a A-sztereó az monó, csak nem, ez igazából, ez tényleg az 5.1-es hangot vinnék ki ezekre a beépített hangszórókra, és a kütyűnek a hasznára azért, vagy szóval érte el lehet mondani, hogy nagyon jó ötleteket tartalmaz, tehát például ez a vezérlőpult, amit le lehet rakni, és egy gombnyomásra lehet váltani a külső hangszórók és a fejhallgató között, tehát tényleg arra jó, hogyha este le akarsz ülni egy filmet megnézni, akkor ne zavard az egész családot az, hogy bömböl a 6 hangszóró. Tehát ezek jó ötletek, de igazából még dolgozni kell. Vezeték nélküli rendszer volt. Nem, ez vezetékes volt. Lesznek akkor még meglepetések. Szerintem lesznek. Házi mozis fejhallgatók világában. Szatika az online olyan dologgal hívott föl délután, ami, hát hallottam a hangján, hogy mosolyog. Én hívtalak? Igen. Hát akkor én hívtalak. De akkor valahogy úgy jött ki, hogy nagyon mosolygott a hangod attól a témától, amiről beszámoltál nekem. Igen. Igen. Igen. Mégpedig egy szájtról, egy weboldalról meséltél, aminek az a címe, hogy emberkert.hu. Igen, és aki egyben... Veteményes nem... vagy micsoda? Nem, ez egy internetes valóságshow. De egyébként szerintem erre ez számítani lehetett, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy ilyen is. Hát olyannyira, hogy a valóságshow az internetről eredezik. Igazából onnan indult az első valóságshow. Mi amikor... is egyébként ez a emberkert. Ez a, egy nagyon-nagyon híres, azt hogy mondjam, hogy világhíres, a médiának köszönhetően világhíres pszichológusnak a kísérlete. Philip Zimbardóra kell gondolni, az emberkert valamelyik csatornán lehet nézni magyarul is ezt a filmet, amiről a kísérletről szólt. És nagyon olyasmi, mint a valóság, csak ez abszolút tudományos jellegű kísérleteket tartalmaz. Csak itt egy egész más kísérlet és van. És ez most az internetre kerül, legalábbis a neve kerül. Az mindenképpen erre és utal. És parodizálja azokat a valóságsókat, amik az elmúlt 2-3 évben a televíziókat végigjárták, de előtte az interneten indultak el. De akkor, amikor a kollégiumbeli lányok ugye kimentek a kollégiumból, és bevállalták, hogy a házukba felszerelnek webkamerákat, és kukkolhatják őket pénzért. Innen lettek a televíziós valóságsók, és innen aztán visszakerül megint az internetre, úgy látszik. Igen. Mi történik ott? A játéknak a lényege, hogy beszavaznak 8 szemét, de nem csak úgy, hogy most aztán majd ők beköltöznek valahova, hanem fotókat kell elküldeni, amit egy MLD-as SMS-sel meg az kell. Fontos. Igen, az fontos, ez egy 720 forint plusz áfás SMS. Ez fontos volt elmondani. Ebből elkészítenek neked egy karikatúrát a te portrétból, és így kerülhetsz fel arra a listára, amiből kiválasztódnak azok az emberek, akiket ugye a közönség beszavaz és ebbe milyen, a játékba. Milyen szempontok alapján válogatják ki őket? Hát abszolút, ahogy neked szimpatikus, úgy szavazod be az embereket. Minden héten, kedden szavaznak be két-két főt, már megvan az első két fő, és róluk már készül is a bemutatkozó rajzfilm. Ennek a valóságsónak ugye az a lényege, hogy ők hetente rajzfilmeket fognak elkészíteni a szereplőkkel, és ők találják ki, valamint a fórumba beírt üzenetek alapján találják ki a történeteket. De akkor valójában itt a valóságsó főszereplői nem a szereplők, hanem a készítők, akik készítik a rajzfilmeket. Igen, de szerintem, tehát véleményem szerint biztosan valahogy találkozni fognak egymással, tehát valahogy mármint a szereplők. Tudni fognak egymásról. Szerintem vagy ők is írhatnak be a fórumba, de az biztos, hogy nem fogják őket teljesen kizárni a játék menetéből. Kicsit olyan, hogy látják, hogy most akkor mellém még bekerült a showba egy másik valaki, és én figyelem a saját karakteremet, hogy hogyan viselkedik a másikkal. Vagy ő befolyásolja. Igen, is már. Későbbiekben esetleg. Tehát a fórumba. Akkor majd interaktívá válik. Balázs? Hagyd tegyem hozzá, hogy volt már ilyen, hogy paródiát csináltak a valóságshowból. Pont az első show indulás, akkor az egyik nagy rádiónak az internetes portálja csinált egy valóságshowt, amiben hörcsögök, valamint különböző gumiállatkák vettek részt, és zseniális volt egyébként. Meg egy televízióban az egyik nagy csatorna, mindig az egyik közszolgálati csatornának volt egy ilyen műsora, ahol mindenféle kis állatkák. De hát Zoli, te küldted át nekem azt a címet, ahol a Pig Brother-t mutatták. Igen, a Pig Brother, olyan is van. Vagyis ez vadmalacok egy... jelentek meg. Igen, ugye? Igen, Németországban egy vadmalac családot bekameráztak, és mutatják, hogy hogy élnek, hogy röfögnek, meg hogy a kis csíkos hátú malackák, hogy szaladgálnak. Apuka meg anyuka, hogy gondoskodik róla, nagyon aranyos, lehet nézni éjjel-nappal. Éjjel ugye nem látni, csak lehet hallani a hangját ott a madaraknak, meg néha egy-egy röffenés a háttérből, nagyon kedves. Ez a Pig Brother. Nem tudom, esetleg arról hallottatok-e, hogy egy héten keresztül a Diák-szigeten tavaly volt valóságsó? Igen? Csigákkal. És nagyon komoly kiszavazásom volt. Éti csigákból? Sósak lettek az éticsigek. Túl gyors volt nekik a tempó, biztos. Még egy címet mondjál el, hogy hol lehet megnézni. www.emberkert.hu. Nem tudom, észreveszitek, olyan kis kényelmes ez a mai műsor. Bál a számítógép házban, ez a nagyon szellemes munkacíme a következő rovatunknak, a PCT-ben következik Csetmen Balázs. Jó estét kívánok ismételten minden kedves hallgatónak. És akkor a kedves hallgatók találják ki, hogy vajon miről lesz szó. Milyen bál van a számítógépházban? Hát opera bál van a számítógépházban, az interneten főleg, hogy a KFT-t is ide vonjuk egy pillanatra. Így van. Azt történt, hogy megjelent az Opera című böngészőnek a 7.5-ös verzió, mégpedig tegnap, és hát ha nem is mondjuk korszakalkotó, mert az talán túlzás volna, de minden esetben nagyon is figyelemre méltó ez az új változat. Szerintem magyarítva is elérhető lesz nem sokára. Vagy talán már, Nagyon. Is használod Szabolcs az Operát? Én hivatalosan nem használom ezt, úgy ismerőseimet időnként, amikor megkeresnek egy-két olyan kérdéssel, hogy jaj, de érdekes dolgokat mivel a gép, akkor szoktam találkozni ezzel a programmal elég sűrűn. Értem. Na most csak annyit mondanék, hogy amikor a Java nélküli változat az olyan 3,5 megabájt letöltve, amely... Hallgatóknak mondom, hogy ilyenkor Spányik Balázs a Java rendszert emlegeti, amikor azt mondja, hogy Java. Igen? Java. Igen. Sokan nem értették a múltkor az adásban, hogy mit mondasz. Hát jó, mindegy, oké, tehát akkor a Java nélküli verzió 3,5 mega, amely nagyjából 5-ször annyit tud, mint mondjuk a 80 megabájtos Intel Explorer, de sokkal gyorsabb, tengernyi funkciója van. Én használtam valamikor, akkor nyilván nem a mostanit, egyel korábbi operát, és valóban nagyon-nagyon szimpó. Egy lassú rendszeren, és nagyon-nagyon szépen. Szóval zongorázni lehet a különbséget. Zongorázni lehet a különbséget, de magában már a sebességben is. Tehát sokkal gyorsabb, sokkal gyorsabban igen. Hozza be a képeket, ami nyilván nem az internet sebességét növeli meg, hanem magát a képnek, miután már letöltődött a HTML oldal, az sokkal gyorsabban tudja összerakni. Igen. És ott vannak ezek a bizonyos egérgesztikulációk, amikről beszéltünk egy múltkori adásban. Meg ami nekem nagyon tetszett, hogy az IRC-s csetelést, amit ugye eddig csak programmal lehetett megoldani. Hát egy-egybe bele van építve a hírcsoportok kezelése, bele van építve ezek a híraggregátoroknak a kezelése, ami most egyre nagyobb divat, ez az XML alapú különböző weboldalakról összeszedett híreket egy-egybe lehet olvasni. Tenger dolog van beleépítve, pop-up killer, tehát a felugró ablakoknak a gyilkolása, letöltésvezérlő, minden ott van a kezed alatt, és még sincs a kezed alatt, ez benne a legjobb, mert egy nagyon jól letisztult és átgondoltan megtervezett új felülete van az egész programnak. Ezzel azt mondod, hogy nem zavar a rengeteg abszolút funkció. Nem zavar, hogyha bármire szükséged van, akkor csak ki kell vinned az egeret a bal oldalra, és beugrik neked egy menüből egy pillanatot, egy mozdulattal ki tudod választani, hogy mit akarsz használni, és tényleg, amikor meg nincs rá szükség, akkor nem zavar. Nagyon tetszik az egész ötlet és az egész megvalósítás is, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy menjen a www.opera.com-ra és töltse le. Most már csak az a kérdés, hogy mennyire fog ez összeállni a rendszerekkel, az operációs rendszerekkel. Nem, szerintem nem az operációs rendszerek a szűk keresztmetszet, hanem az, hogy maga a HTML szabvány, tehát az ehhez kapcsolódó mondjuk a style sheet-ek, tehát a stíluslapoknak a különböző verziói azok mennyire illesz, mennyire kompatibilisek, tehát azok még mindig az Internet Explorer jelentősen dominál ezen a piacon, és azért nem teljesen kompatibilis ő sem, de erre fejlesztik az oldalakat, tehát az meg nem lesz kompatibilis. Igen, tehát akkor előáll az a jelenség, ami velem is előfordult, hogy egyik weblaphoz az egyik, a másikhoz pedig a másikra a rendszert kellett használni. Hát meglátjuk, ez szerintem majd kialakul. Nekem meg azt tetszett ebben, hogy ugye régen az internetnek rengeteg funkciója volt, mint hogy most is van, de mindegyik funkcióra külön program készült, és most meg úgy látszik, hogy mostanra érik be a dolog, hogy egy böngészőből elérhető legyen. Nem is értettem, hogy eddig miért nem csinálták ezt. Hát minden esetre most megvan. Na, eddig tartott ma a modemidők. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az rtlnap.hu. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD-n MP3 Pro formátumban is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra.